En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er bare noget, der tyder på, at hjælpen i jobcentren ikke virker. Kritikken havler ned over jobcentrene. De skal lukkes. Det er, vi spilder alt for mange penge, og de er mest af alt til for de mennesker, som arbejder der, ikke til for borgerne. Vi har simpelthen brug for at sende en bulldozer igennem det system. Og kritikken er kun taget til, efter at Berlingske kunne fortælle historien om rengøringsfirmaet De 5 Stjerner, der i sommer henvendte sig til Jobcenter København. Virksomheden manglede desperat friske folk til at rengøre hotelværelser. 450 ledige stillinger mere præcist. En glædens dag for Jobcenter København, skulle man tro. Der er jo et par og 20.000 borgere i hovedstaden, der mangler et arbejde. Men Jobcenteret kunne ikke finde 450 jobparate ledige til de 450 job. Rengøringsfirmaet fik en liste med 80 navne, som de øvrigt selv kunne prøve at ringe til. Kun to personer på listen sagde ja tak til arbejde. Når jeg hører historier om, at vi har x antal arbejdsmarkedsparate, og vi har store, velrenommerede virksomheder, der søger arbejdskraft, som ikke kan få det, så bliver vi nødt til at få gjort noget ved det nu. Hvad siger direktøren for de københavnske jobcentre, Marianne Sørensen, til kritikken? Det spørger han om i dag. Velkommen i Pilestræde. Berlingske skriver, at der er 24.000 jobparate ledige i København i øjeblikket. Er det korrekt? Det er rigtigt. Jeg tror nok, tallene nu er faldet en lille bitte smule, fordi det falder faktisk uge for uge lige i øjeblikket. Hvad er det Men nu? Jeg tror nok, det er lige omkring 22.600, hvis jeg husker ret. 22.600 jobparate ledige? Ja. Hvor mange af dem er på dagpenge? Jamen, det er langt største delen af dem. Okay. Og så er der en mindre del, som er på kontanthjælp. Og de 22.600, som det er lige nu, det er jo dem, som du har ansvaret for at få ud af offentlig forsørgelse og i arbejde. Kan du ikke fortælle en succeshistorie om det? Jeg tror i virkeligheden, der er utrolig mange succeshistorier på det. En succeshistorie, det er jo i virkeligheden, at der er rigtig mange ledige, som kommer ind, og som rimelig hurtigt kommer ud i job og finder et job, enten ved vores hjælp eller ved egen hjælp. Hvor ofte er det nogen, der gør det ved egen hjælp, og hvor ofte er det jobcentret, der skaffer folk et job? Jamen i virkeligheden kan man sige, at det er jo tit sådan, at, at det hele det er et samarbejde mellem den enkelte ledige, som selvfølgelig har et ansvar for at søge job og også søger jobs mellem os i jobcentret, og for dagpengemodtagernes vedkommende jo i virkeligheden også A-kasserne, som har en vigtig del af rollen her. Og jeg tror ikke, at man sidder og opgør, hvornår det er den ene eller den anden, der gør det, fordi det er jo sådan, at for den enkelte ledige, så hjælpes vi ad, kan man sige. Og vi har forskellige roller og opgaver i det system. Så jeg har ikke sådan en statistik, der viser, hvornår det er det ene eller det andet, der har været udslagsgivende for, at den enkelte fik job. Hvis det er den ledige selv, der finder job, så er jobcenteret jo ligegyldigt. Men hvis det er jobcenteret, der hjælper den ledige med at finde job, så er I meget afgørende. Hvorfor har man ikke statistik på det? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, at det man kan sige, det er, at for alle ledige, der kommer ind i vores system, der har vi jo en vigtig opgave i at hjælpe dem og i at vejlede, i at rådgive dem. Og det handler jo i virkeligheden både om at fortælle dem om, hvad det er for nogle ting, vi ser på jobmarkedet, hvad er det for nogle tendenser, der er. Det handler også om at spotte, hvis det er sådan, at de har brug for at få et eller andet kursus, noget opkvalificering eller andet, så de lettere har mulighed for at komme ud og få job. Og så handler det selvfølgelig allermest om at fortælle dem om, hvilke jobs der er. Mm-hmm. Og hvilke jobs de kan søge med de kompetencer og de kvalifikationer, de har. Jobcentret har også mulighed for at henvise den ledige til et job. Hvor mange gange skete det sidste år? Det har jeg ikke talt på her. Hvad hedder det? Men det er jo i hvert fald, når jeg spørger dig til henvisningerne, det er jo sådan en meget konkret situation, hvor man kan sige, ja, her har jobcentret et job, her er der en ledig, der mangler job. Jobcentret siger til den ledige, du skal tage det her job. Det er skide godt til dig, Kenneth, eller Maria, eller hvad de nu hedder. Her, det henviser vi til dig. Ja. Så det er derfor, jeg er nysgerrig på, hvor ofte I henviser til job. Ja, og det kan jeg sagtens forstå, at du er nysgerrig på. Jeg kan ikke huske det konkrete tal, men det er klart, at det er en vigtig del af vores indsats. Kan du sige, hvor mange penge I bruger på det? Altså, hvad koster det at få ledige, eller forsøge at få ledige ud i job i København? hele beskæftigelsesindsatsen. Og her er det super, super vigtigt at huske på, at hele beskæftigelsesindsatsen, den vedrører jo ikke kun arbejdet med dem, vi taler om her, som er dem, der er umiddelbart jobparate, men det vedrører også med dem, der for eksempel er på syge dagpenge, og med dem, der er såkaldt aktivitetsparate på kontanthjælp, altså dem, som ikke lige umiddelbart er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, som har for eksempel nogle psykiske eller sociale eller andre helbredsmæssige problemer. Den kostede, der er et budget, samlet budget på det, som er 1,5 milliard i 2021, må det være. Altså i år? Ja. Okay. Og ud af den 1,5 milliard, ikke fordi du behøver at sætte kroner og øre på, men hvor stor en andel, hvor stor en udfordring er aktiviteten omkring de jobparate? Hvor meget fylder det? Jamen det er klart, at noget af det, der fylder mest hos os, det er jo nogle af de mere udsatte borgere, som ikke er umiddelbart jobparate, fordi at det er jo der, hvor der skal gøres mere, og der er flere indsatser i gang. Hvorimod for de jobparate, der er det jo, kan man sige, der er det jo i sagens natur ikke så tunge udfordringer, vi har med at gøre, når vi arbejder med dem. Mm. Hvis jeg er sagsbehandler, og du er den ledige, der kommer ind, og jeg skal vurdere, om du er jobparat, hvad gør jeg? Hvordan spørger jeg? Hvordan vurderer man folk? Jamen altså, når man melder sig som ledig, så vil man jo som udgangspunkt være jobparat, fordi så er man jo enten lige afsluttet en uddannelse, eller man har været i job og er så blevet ledig. Mm. Så udgangspunktet er, at alle ledige er jobparate, og så er der nogle af dem, der så, når man vurderer dem, ikke er jobparate. Ja, eller der kan ske noget i deres liv, som gør, at de ikke er jobparate. Eller, hvad kan det være? Jamen altså, det kan jo være, at du ved, at de bliver syge. Det kan være, at, at de som udgangspunkt har nogle udfordringer, når de for eksempel, hvis de ikke har fået en uddannelse, eller fordi de har nogle sociale udfordringer, eller et eller andet, mm-hmm. som gør, at man siger, at dem her, dem er man nødt til at hjælpe og arbejde med, før de kan være klar til at få et job. Og det er der så nogle af dem, der kan blive klar til, og så er der andre af dem, som ikke kan det, desværre. Hvem bestemmer, hvilke jobtyper man skal søge? Jamen, det gør vi jo i dialog med den jobsøgende. Der starter vi selvfølgelig med at kigge på, hvad for nogle kvalifikationer har man, hvad for en motivation har man, og så snakker vi om, hvilke job skal man søge ud fra det. Mm-hmm. Hvis det så er sådan, at det ser svært ud, eller det ikke lykkes, så handler det jo om for os, at man rimelig hurtigt laver en plan B og en plan C. Og det er jo så også os, der skal hjælpe med det, men også, hvad skal man sige, skubbe på for det. Det kan være spredt ud geografisk, så man søger andre steder. Men det kan også være fagligt, altså i den forstand, at man søger inden for noget, der ikke lige umiddelbart er ens eget felt. Okay, men jobansøgningsaftalen, den pålægger altså den ledige at søge en bestemt type job? Ja, en bestemt type job, og nogle gange også nogle bestemte jobs. Okay, i virkeligheden. Hvor mange af de 22.600 ledige er pålagt at søge rengøringsjob? Jeg kan sige det på denne her måde. Ja. Det vi i hvert fald sørger for, det er, at man som ledig ikke er i tvivl om, hvor er der ledige jobs. Og finde det vi ikke kan som jobcenter, det er, at vi kan ikke pålægge et bestemt antal jobs, man skal søge. Det er sådan set ikke noget, vi selv har besluttet, nej, men det er sådan, reglerne er. Men I kan godt pålægge folk at sige, yes, du skal søge et rengøringsjob. Ja, præcis. Mange af de ledige i København er pålagt at søge et rengøringsjob? Det kender jeg ikke tallet for. Okay. Her på stående fod. Men det, jeg kan sige dig, det er, at vi har en kæmpestor indsats for ligesom at sørge for, at de i hvert fald ikke er i tvivl om, at der er mulighed for det. Og der er jo så også nogen, som vi pålægger at søge, ja, et rengøringsjob. Men der er jo forskel på, at indikere over for nogen, at der ikke er tvivl om, at der findes job her, og så sige til nogen, du skal på søge job inden for det her område. Det er jeg helt med på. Og det er på derfor, jeg spørger dig, hvor mange der får at vide, prøv at høre, du skal altså søge et rengøringsjob. Ja. Og jeg kan ikke tallet. Men nej, det, jeg kan fortælle dig, det er, og det tror jeg også, at hvad skal man sige, den afdækning, der har været også i medierne sidste tid, er, det er jo, at det, som man gerne vil, det er jo i virkeligheden at finde nogle ledige. Og det forstår jeg godt, man gerne vil som arbejdsgiver, det vil vi i virkeligheden også gerne, der både er motiveret og kvalificeret. Mm-hmm. Og derfor så kan man sige, at ja, vi skal pålægge nogle ledige at søge et job, og det skal vi også, fordi vi skal holde øje med, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Men det er jo også sådan, at vi vil også gerne kunne levere nogen, der også er motiveret til at søge mm-hmm. nogle af de her jobs. Og det er jo der, man kan se, at der halter det en gang imellem. Når I henviser en ledig til et job, er det så et forslag, eller er det et krav? Det er et krav. Når vi henviser, ja, præcis. Så er det et krav. Ja. Og der er det selvfølgelig klart, at når vi stiller den slags krav, og hvis man så ligesom ikke gør, som skal, så er der jo et grundlag for, at man kan lave en såkaldt rådighedsvurdering. Og her er vi i den, hvad skal man sige, den alvorlige ende af spektret i forhold til, hvordan man håndterer de ledige. Og det er derfor, jeg vil gerne spørge dig til, hvor tit I henviser. Altså, du siger, det er krav, når kommunen siger til den ledige, du skal tage det her job. Mm. Derfor er jeg nysgerrig på, hvor ofte det sker. Kan du sige noget om det? Jamen, jeg kan sige, at vi henviser jo rigtig tit i den forstand, at i alle samtaler, der skal vi jo ligesom også tale om konkrete jobs. Jeg har ikke tallet, men det gør vi. Og der er det selvfølgelig klart, at nogle gange, så når man skal ind og lave en rådighedsvurdering, hvis man skal det ovenpå, så er det selvfølgelig klart, at så er der nogle krav til, hvordan vi ligesom skal kunne dokumentere det. Det giver god mening, fordi det handler jo i virkeligheden i sidste ende om, at man skal fjerne nogens ydelse. Og der skal vi jo ligesom have den rette dokumentation på plads, for at vi faktisk har at gøre med, ikke bare at den ledige er blevet fravalgt af virksomheden, men at man bevidst ikke har ønsket sig at tage det her job reelt set, selvom man måske har indikeret over for os, at det vil man faktisk gerne. Så på papiret kan noget måske godt se rigtigt ud, men nedenunder er det måske ikke helt rigtigt. Og det kan jo godt lige tage lidt tid at finde ud af det. Og der har vi jo set nogle eksempler på her også, det tror jeg også selv, I har afdækket her de senere dage, at der er nogen, som ret bevidst arbejder med det her at undgå. Og der er det klart, der skal vi have et vågent øje. Mm. Og lad os tage det eksempel, som du tænker på, som jeg tror, de fleste af de lytter, der følger den her sag, tænker på, nemlig rengøringsfirmaet De 5 Stjerner. De henvendte sig til Københavns Jobcenter den her sommer. De havde 450 ledige rengøringsjob. Det må, tænker jeg, være en virkelig god nyhed for Jobcenter København, når sådan en mulighed dukker op. Det er en virkelig god mulighed, at der er nogen, der har ledige stillinger. Og det er også en virkelig god mulighed, fordi vi jo grundlæggende gerne vil hjælpe virksomhederne. Og der er det klart, der skal vi gøre alt, hvad vi kan for at finde nogle ledige, der kan matche de her jobs. Det er også, jeg fuldstændig enig i. Også fordi jeg tænker, det er rengøringsjob. Det er ikke noget, der kræver den store faglighed. Du skal ikke engang kunne tale dansk. Du skal sådan set bare kunne møde op og med frisk sind skure gulv og resenge. Det lyder rimelig simpelt. Det lyder som noget, der burde kunne lade sig gøre. Og det er klart, at hvis du spørger til den sag, så er vi da heller ikke glade for eller tilfredse med, at der er endt med at være fundet to som virksomheden oplysninger, der er blevet ansat. Det er klart, det giver anledning til selvransagelse. Lad os lige tage forløbet, Marianne. Altså, I modtager en besked fra De 5 Stjerner om, at der er 450 ledige rengøringsjob. Firmaet får så en liste retur med 80 navne. Hvordan udvalgte I de 80? Jamen, man kan sige, her har vi sådan set en situation, hvor vi faktisk har forsøgt at finde nogen, der ikke bare er kvalificeret, men rent faktisk også motiveret kandidater til de her jobs. Hvad gjorde I? Jamen, det gjorde vi sådan set ved, at vi var i dialog med kandidaterne om at deres motivation i forhold til, vi vidste, at det var nogen, der var motiveret inden for denne her branche, som vi så sender til virksomheden. Og derfor kan man sige, så kunne det jo godt undre endnu mere, at det er den oplevelse, som virksomheden har, at når de så ringer til dem, at de så faktisk ikke er interesseret alligevel. Og der er det klart, at der ville jeg da have ønsket, at vi som jobcenter var gået endnu tættere på den proces, og det tænker jeg, det er det, som vi skal tage med herfra og lære videre af. Når nu man har, som virksomhed har bedt om og sagt, prøv at vi har 450 ledige stillinger, vil den oplagte liste så ikke være 450 kandidater? Jo, eller måske endnu flere. Ja. Fordi hvorfor kun, og så er det jo det, jeg spørger dig om, hvorfor er der kun 80 af jeres ledige, som I mener er motiveret til at søge de 450 job? Der burde jo have været en længere liste. Det er der ingen tvivl om. Fordi at vi har rigtig mange ledige. Men altså, det der er vigtigt for mig at sige her, det er, at vi skal selvfølgelig kunne levere nogle ledige til virksomhederne. Og vi har rigtig mange ledige. Vi prøver også at finde nogen, vi tænker, der også vil være motiveret. Mm-hmm. Det viser sig så desværre ikke at være tilfældet. Det kan vi vende tilbage til, hvad der sker med den liste, ja. Men da I sender listen med 80, der er det de 80, der er motiveret ud af samtlige ledige i København, som er jobparate og som skal søge den her specifikke type job, nemlig rengørings... Lad mig lige gøre spørgsmålet færdigt. Altså ud af de 22.600 ledige i København, hvor en lille andel af dem selvfølgelig har en jobansøgningsaftale, hvor der står, at de skal søge rengøringsjob, så ud af de cirka 1.400 mennesker, der er der kun 80, som er motiveret til at søge et rengøringsjob. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere, som man kan sige, du skal tage det her job. Jamen, det er der også enig med dig i, at der er flere, der burde have været, der burde have været flere i spil, og i virkeligheden burde det også have været i spil på en anden måde, end ved bare at sende en liste. Og der bare lige så lytterne med, det der sker, det er, at de fem stjerner henvender sig til Jobcenter København, siger, at vi har 450 ledige stillinger. I sender en liste retur til firmaet med 80 navne på, 80 ledige. Hvorfor? Hvad skal firmaet bruge listen til? Jamen, altså, firmaet skal jo bruge listen til, at de har nogen at tage fat i forhold til jobsene. Men det er jo ikke den måde, vi normalt arbejder på. Og det skulle vi selvfølgelig have gået tættere på sammen med virksomheden og fundet en god vej, hvor vi kunne have hjulpet dem noget mere. Det tænker jeg ikke, der er nogen tvivl om, når man ser på denne her sag i bagklogskabens lys, at der burde vi have grebet det anderledes an. Hvordan gør I normalt, som du siger? Jamen, altså, noget af det, vi normalt kunne gøre, det er jo, at vi går meget tættere på, og vi laver et fælles arrangement, hvor vi ligesom også er til stede sammen med de ledige og finder nogle ledige og holder et såkaldt matcharrangement, hvor man tager nogle ledige med, og hvor man får anledning til at fortælle om, hvad er det, de kan, og firmaet fortæller om, hvad det er, de kan. Det ved vi, at det har vi en rigtig stor succesrate med. Og en virksomhed, som siger, at vi har næsten 500 ledige jobs, hvorfor laver man ikke et matcharrangement i sådan en sammenhæng? Jamen, det synes jeg også, at vi burde have gjort i den sammenhæng. Kan det være, fordi at I godt ved, at der ikke kommer til at være 500, som gider tage et rengøringsjob? Nej, det tænker jeg egentlig ikke er forklaringen her. Altså, fordi vi har jo en opgave i at sørge for, at der er nogen, som enten søger de her job og gør det på en ordentlig vis, eller at vi, som vi talte om før, så finder ud af, hvad er ligesom baggrunden i det, og står de så ikke reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. De fem stjerner modtager den her liste på 80 personer fra Københavns Jobcenter. Kan du forstå, hvis nogen tænker, hvorfor er det ikke bare Jobcenters opgave at ringe rundt til Kenneth og Marie og alle de andre, og så sige, prøv at høre, I skal søge de her stillinger? Det kunne det sådan set også godt være, men i sidste ende kan man sige, at der er det jo også sådan, at det er virksomheden, som skal ansætte dem her. Det er jeg med på. Ja. Virksomheden modtager ansøgninger, og så vurderer de, hvem de helst vil have, og så siger de ja tak eller nej tak. Ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor virksomheden skal ringe rundt til en liste af mennesker, I sender til dem. Hvorfor ringer I ikke selv rundt til de mennesker? Det gør vi også. Vi ringer rigtig meget rundt til de ledige, og vi har dem inde til samtaler, og vi taler med dem. Så det gør vi i særdeleshed også. Så de 80 personer på listen til de fem stjerner, de havde fået at vide, at de skulle søge stillingerne? Dem havde vi talt med inden, ja. Og havde sagt, Kenneth, Maria, Niels, hvad I end hedder, I skal søge de her rengøringsjob. Det, vi havde talt med de personer, der var på listen om, det var, at der var, om de var interesseret i at søge en stilling, om de var motiveret for at søge en stilling inden for rengøringsbranchen. Og de 80 har svaret ja. De havde svaret ja til det. Hvis man er motiveret for at søge en stilling, og stillingen er der, hvorfor går man så ikke bare i gang med at skrive ansøgningen? Hvorfor skal virksomheden ringe til de 80? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, det er også det, jeg siger. I denne her situation, der kunne man godt have gjort tingene anderledes, og vi kunne godt have hjulpet virksomheden bedre. Jeg tror, mange Marianne vil tænke, der er måske også en grænse for, hvor meget vi som samfund skal servicere kontanthjælpsmodtagere. Hvorfor kan man ikke, som du selv siger, I havde allerede kontaktet de 80 mennesker, I havde ringet til dem og sagt, hey, de fem stjerner har et job, er du motiveret for at søge det? Alle 80 havde svaret, ja, det er jeg motiveret for at søge. Hvorfor skal virksomheden ringe til dem? Hvorfor kan de ikke bare skrive ansøgningen? Jeg tror sådan set ikke, for mig handler det her sådan set ikke om at servicere kontanthjælpsmodtagere. For mig der handler det om, at hvad vi skulle have gjort bedre for at servicere virksomheden bedre. Fordi de står ligesom i en svær situation, de står og mangler arbejdskraft. Så det er i virkeligheden det, jeg er mest optaget af. De har travlt nok i forvejen. Så i virkeligheden er det det, jeg fra min stol er mest nok optaget af. Og der er det fuldstændig rigtigt, også alle de spørgsmål, du stiller, de viser jo også, at ja, det kunne vi godt have gjort bedre i denne her situation. Og det må vi så tage med os. Der er den her liste på 80 personer, bliver sendt til de fem stjerner, og de begynder at ringe rundt. Direktøren Brian Holmbo, han siger sådan her. Nogen sagde, jeg vil ikke arbejde, og så blev der bare lagt på. Andre sagde, det var ikke et interessant job for dem. Vi troede sådan set ikke, at de havde noget valg. De fleste tog slet ikke telefonen. Nogen kaldte vi til samtale, men de mødte ikke op. Det var altså direktøren Brian Holmbo. Er det en acceptabel opførsel, hvis man er jobparat kontanthjælpsmodtager? Nej, det er hverken en acceptabel opførsel, hvis man er jobparat kontanthjælpsmodtager, eller hvis man er jobparat dagpengemodtager. Mm. Og det var jo endda 80 personer, som du sagde, var motiveret. I havde spurgt dem, ja. Er du motiveret? Så har de sagt ja. Og så får direktøren sådan nogle svar, når han ringer rundt. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Okay. Det tror jeg, det kan vi hurtigt blive enige om. Og så bare et citat mere fra direktøren. De dage, vi holder samtaler, booker vi 8 mennesker til klokken 9, så er vi måske heldige, at der kommer en. Igen, er det en acceptabel opførsel fra en jobparat kontanthjælpsmodtager? Nej, det tænker jeg på ingen måde er en acceptabel adfærd. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan blive fuldstændig enige om. Så jeres, hvad skal man sige, jeres del af opgaven, nemlig at finde 80 motiverede kandidater, den er mislykkes i det tilfælde? Det må man sige, fordi det har jo i hvert fald vist sig, at Sendmok, de har angivet, at de var motiveret, så har de jo ikke været motiveret reelt set. Og man kan sige, det er jo ikke din, det er jo ikke dit ansvar, om folk reelt er motiveret eller ej. Det er jo individets ansvar. Det er også derfor, vi har sanktionsmuligheder. 2 af de 80 på listen sagde ja tak til job. De resterende 78, de sagde enten nej eller svarede slet ikke, når Brian ringede rundt til dem. Hvad skal der ske med dem? Jamen det er klart, at der skal man jo lave en vurdering af dem. En rådighedsvurdering af dem. Og det er jo vores opgave. Skal de sanktioneres? Skal de trækkes ydelse? Det er jo i sidste ende enten vores vurdering, hvis det er kontanthjælpsmodtagere, så skal der laves en vurdering på vores side af bordet, og hvis det er dagpengemodtagere, så skal det være på A-kasserne, der skal i sidste ende vurdere det. Så lad os blive på din side af bordet. Hvis der er tale om kontanthjælpsmodtagere blandt de 78, som sagde nej tak, eller slet ikke svarede, eller ikke dukkede op ude hos Brian, skal de sanktioneres? Medmindre de har en god og gyldig grund, ja. Men vi taler om 78 personer, som I har vurderet, var motiveret, og som I i øvrigt mener, matcher profilen til det job her. De siger bare blankt nej tak. Skal de sanktioneres? Det skal der jo laves en individuel vurdering af i hver enkelt sag, som skal være en saglig vurdering, hvor man skal se på, hvad kan der være. Er I gang med det? Selvfølgelig. Okay. Fordi umiddelbart tror jeg, rigtig mange hører det og tænker, de mennesker er jo ikke jobparate. Hvorfor tænker du det? De siger jo nej tak til job, så er man vel ikke jobparat? Jo, altså det, om man er jobparat eller ej, handler jo ikke om man er motiveret for at have et job eller ej, men om man er kvalificeret og klar til at tage et job eller ej. Okay, men det er i hvert fald en gruppe ledige, som efter jobcentret selv har vurderet dem, er kvalificeret til de her job. De har endda sagt til jobcentret, at de er motiveret for at tage det her arbejde. Når så arbejdspladsen ringer til dem, så siger de nej tak. Det er et kæmpestort problem, hvis det er, at der ikke er nok motivation. Desværre kan man jo se, at der er nogle bestemte typer af jobs, hvor der ikke er nok motiverede kandidater til at tage de her jobs. Og der er det klart, at der har vi en del af opgaven. Jeres del af ansvaret, kunne man ikke også sige, at det kunne løses på den måde, at når I ringer rundt for at skaffe kandidater til en jobtype, som I godt ved er svær at få folk til at søge rengøringsjob, at I så siger, når I ringer til dem, siger, jeg forventer, at du søger den her stilling, ellers kan du forvente at blive sanktioneret. Det kunne man sagtens forestille sig, ja. Synes du ikke, man burde gøre det sådan? Det kunne man sagtens. Det kunne man sagtens, ja, men altså, grunden til, at jeg siger det på denne her måde, det er, at det vil være helt sikkert være relevant i mange tilfælde. Mm. Men som jeg sagde før, så er der rigtig mange andre brancher, hvor der også er efterspørgsel efter arbejdskraft. Og vores opgave er jo også som jobcenter at sørge for, at hvad skal man sige, vi får samlet set forbrugt ressourcerne på en god og fornuftig måde. Jeres opgave er at få de ledige job. Ja, præcis. Ja. Og når de ledige ikke vil i job, så er det jeres opgave at sanktionere dem. Og det er derfor, jeg spørger dig til det her. Ja. Og hvorvidt du synes, I sanktionerer nok? Vi sanktionerer jo, som reglerne er. Vi følger de regler, der er for at sanktionere. Så ved jeg ikke, om man kan sige, om det er nok eller ikke nok. Men der er jo et rimelig klart lovgivningsmæssigt grundlag, og det er der en god grund til, at der er. Og de regler, dem følger vi. Mm-hmm. Når du spørger til i forhold til, om man skal henvise alle til et rengøringsjob, ja, man skal gøre alle opmærksom på, at der er ledige jobs at få, men man skal også henvise til alle mulige andre typer af jobs i andre brancher. Og det, tænker jeg, er vores opgave. Mm. Historien her om de 5 stjerner og jeres samarbejde, den har nogle dage på banen, og der har været mange ude at kommentere, blandt andet statsminister Mette Frederiksen. Hun har sagt sådan her om sagen. I min øjne kan man ikke gå arbejdsløs i Danmark, ligegyldigt hvad for en uddannelse man har, ligegyldigt hvilken baggrund man har, uden at tage de job, der står til rådighed for en. Hvis ikke du står til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal du ikke længere modtage en ydelse fra i morgen. Er du enig med statsministeren? Det er jo svært at være uenig i, at når vi har nogle ledige og vi har nogle jobs, så skal vi sørge for og få de to ender til at mødes og til at matche hinanden. Mm. Du siger, at historien om de 5 stjerner her har indbudt til selvransagelse hos jer. Hvor mange stjerner vil du give Københavns Kommune for deres jobindsats? Ud af 5 stjerner?